Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Centralbankerne har taget hovedrollen på finansmarkederne. Onsdag i uge 38 tager Jerome Powell, chef for den amerikanske centralbank, rampelyset, når kl. 20 fortæller om Fed holder renten i ro eller følger den europæiske centralbank og sænker renten. Jeg er Pernille Enggaard, og sammen med Lars Persson, aktieanalytiker og porteføljeforvalter af Millionærklubben, giver vi dig fikspunkterne i aktiemarkedet den kommende handelsuge. Lars Persson, velkommen til festen. Tak skal du have. For det er vel en fest, vi er gang i på aktiemarkedet. Ja, det må man jo sige. Mario Draghi har fundet den gamle bazooka frem igen og begynder at skyde vildt om sig. Så ja, det må man sige. Det skyder renterne ned, og så skyder han på startknappen til pengepressen og begynder at købe obligationer igen. Helikopterne er i luften igen, og pengene flyder i gaden, og det er helt vanvittigt jo. Og det betyder jo, at når der er minusrenter, så skal vi jo, der er kun et sted, vi kan få pengene til at øge endnu mere. Ja, altså Nordea starter jo med at hurtigt at sende bolden videre til erhvervskunderne, så minusrenter til dem, som i forvejen havde minusrenter, og erhvervskunder har haft minusrenter, og der skulle det ikke være 7 millioner. Jeg tror, at den bank, jeg havde, der var vi nede på 500.000 eller sådan et eller andet. Så bolden er jo hurtigt skudt videre, og vi har jo haft Ulrik Bie i studiet her fredag morgen, og han fortalte jo netop om, at der stod jo masser af millioner og milliarder for erhvervskontine, så... Og det er jo udfordringen, det er jo, at vi investerer ikke, så jeg ved ikke, om de skal ud og købe egne aktier, eller større udbytter til aktionærerne, eller hvad. Men det er i hvert fald ikke en lukrativ forretning, de har i gang i der. Mm. Og så er det altså den amerikanske centralbank, der holder rentemøde på onsdag. Mm. Kl. 20 kommer der en udmelding der for Jerome Powell, og forventningen er altså også, at den amerikanske centralbank sænker renten. Så Lars Persson, jeg tænker aktierally. Ja, men igen, så stod også godt at lytte til, at vi tager aktierally, og alligevel, så er det jo det, nu forventer vi det. Og vi ved jo godt, det der med forventningsglæde, det var jo, hvis nogen lytter til vores udsendelse i torsdags, hvor Tom Hårgaard havde med om den strikkede sweater, om Ferrari, juleaften osv. osv. Den har vi jo spillet mange gange, den plade, men det er jo lidt det der, nu ved vi det allerede, så... Det er priset ind. Det er det, du siger. Vi er tæt på i hvert fald, så ja. Jeg tænker på, hvor meget mere kan vi skrue op for den musik, hvor meget mere kan vi feste. Altså, vi må efterhånden snart være træt i de ben og danse rundt på det i aktiegulv, men der er jo ikke andet at gøre med det. Vi har jo sagt i 8 år efterhånden. Det har vi. Der har jo været nogle bump på vejen, men det er jo bare, det er jo bare ligesom om, at folk er bange for de bump. Altså, vi havde jo også et i... Ja, sidste efterår, hvor at, markedet jo tog en ordentlig tur ned fra oktober til december, hvor vi alle sammen sad og måbede og tænkte, åh, hvad var det, der ramte os der? Men det er jo egentlig det, vi har brug for, en opbremsning, ikke? Fordi selskaberne, de investerer ikke i noget nyt, så ja, væksten, hvor kommer den fra? Mm. Men vi har jo altså i en handelskrig også, der verserer mellem Kina og USA, men indtil videre, den skulle en lille smule til hjørne. De skal mødes, parterne i oktober, er der rygter om. Og Trump har ud med en lille gave her den uge, vi går ud af, i og med, at han skubbede nogle toldtariffer, eller han hævede dem ikke fra 25-30% på enkelte kinesiske varer. Det skulle være sket 1. oktober. Men det er der, at Kina de fejrer 70-året for dannelsen af Kinesisk Republik, så Trump var ude med den gave og siger, okay, vi venter til den 5. oktober, som jo også er der, at de skal begynde at tale lidt sammen, og det tolker jo også positivt. Brexit ligger selvfølgelig altid og banker oven i hovedet, Per, så med den er vi ved at være lidt immune. Ja, det er vi. Fuldstændig. Ja. Men det der er jo, altså handelskrigen, der var jo også så kineserne ude og sige, jamen, vi putter heller ikke lige ekstra told på noget kraftmidler og ukrudtsmidler og sådan ting. Så, ja, de gjorde det så stadigvæk på landbrugsmidler, men alligevel går der rygter om, at der er nogen, der er kineser, der har været over at spørge på amerikanske landbrugsprodukter. Så det kan da godt være, at når nu de har holdt festen for deres 70 år, eller hvor meget det nu var, så... kan det være, at de siger, at vi klipper lige lidt i nogle landbrugsprodukter, fordi at, ja, de kunne nok også godt tænke sig lidt billigt kød og produkter derude. Man kan jo se, at de danske svineavlere har i hvert fald en fest i øjeblikket ved, at der er ikke andre på markedet end nærmest dem, selvfølgelig. Det er lidt overdrevet. Det er jo landbrugsprodukter og sojabønner, hvor det går ondt på kineserne. Ja. Lars Persson, det er på makrofonden. Ja. Den er, som den er. Det kan vi jo ikke rigtig gøre noget ved. Der, hvor at du kan gå ind og trykke på knapperne, det er i forhold til... Det virksomhedsspecifikke. Vi er jo færdige med halvårsregnskaberne og går og tripper lidt. Det, der sker næste uge, der kommer nogle salgstal fra hende som Maurits mandag fra det sidste kvartal, altså den 1. 6. til den 1. i 8. Kimometek herhjemme, som jo har været et godt sted at være for aktionærerne, kommer med deres tal tirsdag. Der har vi også nogle amerikanske selskaber ude, FedEx, som jo er en konkurrent til danske DSV. Adobe kommer også. General Mills har vi onsdag, men ellers er det vel lidt... Vel, siger jeg, lægger det over i munden. Mm. Lidt slapt med nyheder på virksomhedsfronten. Det må man sige. Det her er jo en periode, hvor det plejer at være de makroøkonomiske tal, der kommer til at slå os i hovedet, og det kommer de nok også til igen. Nu er det sådan lidt positivt, i og med, at vi forventer en rentenedsættelse, men vi går og spejder lidt efter spændende nyheder, og de kan jo dukke op sådan, det er jo sådan nogle helt nye nogen, der så kan med virksomhedsopkøb, eller hvis der kommer nye produkter for medicinalvirksomheder, som der kan sætte lidt fut i nogle aktier. Så det er det, der vi er ude i retter, og vi skal simpelthen lytte ekstra godt på vandrørene i øjeblikket, fordi at ja, udkantsrygterne. Jamen simpelthen, vi skal sidde helt op på nyhedstagerne for at følge med. Så spørgsmålet er selvfølgelig, Lars Persson, nu er du fuldt investeret. Næsten. Endelig, næsten i millionærklubbens portefølje. Du har 12.000 stående ud. Ja. Du har holdt dig lidt på sidelinjen. Du har ikke sådan været helt, skal vi op eller skal vi ned? Men nu har du så valgt at trykke på købsknappen. Hvor er dit laserblik henne i øjeblikket på markederne? Jamen, men det er jo nogle af de her aktier, som har fået rigtig mange øretæver, som er ved at vende rundt. På det danske marked har vi jo set en forrygende uge til nogle af de selskaber, nemlig NKT, Nilfisk og FL Schmidt. I Sverige kan vi sige Sandviken, Autoliv og Verun, eller som jeg købte med i porteføljen her. Nogle af dem, som virkelig er banket tilbage, og som markedet måske så sidder og tænker, men når vi alligevel laver vores fundamentale analyse, så på trods af, at væksten måske er lavere, eller ikke så voldsom i de selskaber, så har vi simpelthen fået prissat dem for forkert i en periode. Så jeg kunne godt tænke mig at se nogle af de her aktier være på forreste række, og det kan jeg også tage med på, når de nu stiger. Så, ja. Men er det, nu har vi talt også med tidligere, der er sådan en sektorrotation i øjeblikket, det vil sige, de store penge, fondene og pensionsselskaberne, de begynder at vende sig hen imod de cykliske aktier. Er det en trend, du skal løbe med på? Ja, nu har jeg jo gjort det lidt med den her auto-ting, og spørgsmålet er, om det er sådan, altså jeg tror bare, det er nogle af de penge, der har stået lidt på sidelinjen, der er kommet ind. Jeg tror stadigvæk, at folk holder fast i deres kan man sige, defensive aktier, fordi at man er på længere sigt stadigvæk sådan lidt nervøs over, hvad er det for en eksperiment, vi har gang i, men nu er det jo fortsat rigtig mange år, så det fortsætter nok også noget tid endnu, men derfor så tror jeg ikke, at de har frasoldt deres i stor stil deres defensive aktier. Jeg tror mere, at de bare har presset lidt på købsknappen på de cykliske aktier. Og cykliske aktier er jo blandt andet transport herunder DSV, som jo er fuld gang med at integrere schweiziske Panalpina. Vi får FedEx, deres amerikanske konkurrent, her på tirsdag. Ja. Er det noget, der kan skubbe til DSV, enten den ene eller den anden vej? Ja, lige på den korte bane. Altså, det er jo altid sjovt, at vi nævner FedEx, fordi hvis vi lægger mærke til det, så er det jo nogen, der kører meget mere rundt med pakker i store amerikanske byer, hvorimod at DSV, når vi møder dem, så er det jo hele lastvognstog, der kommer rullende. Og hele verden. Til vands og i luften. Netop, men også store lastbiler med jord. Så, det er sjovt, vi sammenligner det, men det giver alligevel en indikation om pakketransporten, altså flowet af de her, hvad har forbrugerne have, og hvor meget har de brug for, fordi DSV flytter jo de store, måske transporter, når vi kører rundt. Så jo, lidt vil det da gøre. Men sige, FedEx er mere interessant i forhold til, når vi kigger på på dem, der faktisk trækker den vækst, der er i verden, eller i hvert fald i verdens største økonomi i USA. Og det er forbrugerne, der sørger for at køre rundt. Og så når FedEx kommer med deres regnskab, så kan vi se, hvor meget forbrugerne ligesom har købt, hvor mange pakker, der skal flyttes. Så det er jo også en FedEx-indikator, kan vi kalde det. Yes, det er helt sikkert. Per, så næste uge bliver det en købs- eller salgsuge? Altså lige i starten kunne det godt være køb, men jeg tror, at den festen flader lidt ud, når vi har haft den der rentesænkning, fordi den er indpriset. Og så spørgsmålet er, hvad skal vi så finde på? Hvad er det nye tick i markedet, der skal gøre, at markedet gider at stige, og at der kommer noget boom i aktierne? September, vi bare skal have september til at gå, inden vi kan komme ind i det, vi ellers kalder rædselsmåneden, oktober, hvor vi plejer at se de her forskellige flash crashes. Ja, det tror jeg, det tror jeg, vi skal. Det tror jeg, vi skal. Persson, et godt aktietip til næste uge, hvis jeg sidder ud og siger, at jeg har 10.000 kroner. Åh, ja, det var en af de svære. Jeg har været glad for Pandora, men der er jo godt nok sving i begge retninger. Der er mange short-positioner i Pandora. Ja, og der er mange, der er ude og siger, at de tror ikke på planen, men den ligger lige på et knivsæg. Den faldt tilbage i går torsdag, men den kunne måske tage en rebound, eller så skulle man tage nogle af de her, som virkelig har fået bøllebank. En anden, der har fået fuldstændig smadret hen over det seneste periode. Det er sådan en som Matas. hvor den er lige pludselig bare styrtdykket efter regnskabet, uden at man egentlig kan finde ud af, jamen, hvorfor. Men nu kommer jo julesalget, vi skal jo have nogle striber ind under, og nogle duftpakker. Ring til kinderne, når nu det bliver windet. Ja, det er det, og noget kosttilskud, fordi nu slukker solen snart, så lad os da håbe på, at det bliver Matas, der vinder gevinsten der. Tak for budet, Lars Persson. Det var Millionærklubbens markedsudsigt for uge 38. Rigtig god vind i markedet.